jur dom manam buñ démé ba fan dess ci wala wala bok manam jour manam jamono ju mujj gi manam heure yu mujj yi rek manam bu boba ci loolu lañ ko yobbu waye kenn duko yobbu ci li nga xamantene manam mom moy ci digg ëmb yi kon bu boba li nga xamantene mom moy wuté bi mom moy ki nga xamantene ñi nga xamantene ñoy maliki ak shafi rahmatullah alayhim ci tekantal giñu la waxon sank ci na lool mom mo nek ci seen bir madahibi rahimahumullah ñom jigen ji kon bu gisé deret bu boba day japp ni mbeureug la kon bu boba day daadi bayyi dootul julleti dootul worate niki nono tamit jeukeram du meuna teud ak mom te duñ ko manam ak yeneen manam ci yeneen att yi nga xamne ño ci aju amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak hanabilay rahimahumullah ñom bu boba lolu yep duñ ko ko téré def manam li nga xamantene dal insha Allah taala moy li gëna deugër moy li nga xamantene mom lañ la wax mom moy ki nga xamantene dafa ëmb mom du mëna jur manam ki nga xamantene dafa ëmb mom moy du gis mbeureuk rawati na ne ñom bok na ci liñu gëna dëgeeré loolu sax mom moy ne ëmb gi manam moy cycle bi mu doon jaar manam loolu nga xamantene mom moy tax ba dérèt ji gën manam mbeureuk gog mom modul mëna nekk am ma nak dérèt ji nga manam bu ko xëssé ba ëmb mbeureuk bi doot ko mëna nekk ndax biir bi day da di préoccupé wu ci di topato dom ji waye bu boba nak kon bu boba cycle bi warona am dootul mana nekkati niki nonu tamit bok na ci li nga xamantene tam mom lañ ko gëna dëgeerale ne dérèt joju leg leg jigen ji di gis su fekente ne dafa nek ci biir ëmbëm dérèt joju nonu lilay war ne lilay wonne jor ngeel la waye du mbeureuk manam dérèt la jo xamantene dérèt febar moko waral te dérèt du yaqula manam mom moy di ji moy di ki nga xamantene mom moy lire bi ci biir dérèt joju nga xamantene mom mo nek ci biiru ndaw si manam mom lay dundé amma su fekente nak dafa am lu ci yaqku lolu nak mom moy daldi touru niki nonu motax bu jigen ji day jurale dom mu daldi amale gesim dérèt joju mom moy gennale nga xamantene mom moy nek tamit di genn ci jamono yi gesim gi manam ala kulli halin li nga xamantene dal mom moy li gëna deugat insha Allah taala moy lolu waye nak amna ci seen biir yeen nak borom xam xam yo xamantene amna ben réserve bu ndaw buñ ci indi moy dañu wax ne lek lu rar man na ne moy jigen gis mbeureuk ci période bimu koy gis jamono jimu koy warona gis mu yor ko melo mbeureuk bu woba nak boba day daal jël ay atay ku yo ko amé mbeureuk batay manam waye lolu manam comme lu rar la manam il faut ñu teunk ko ci teunk yu leer manam moy mu diko gis ci période exactement bimu ko doon gis mu diko gis itam ci jamono ci anam gi nga xamantene exactement non la ko doon gisse te waru ci yok ben fan waru ci wañi ben fan lolou bu boba ñu daal di japp ne mbeureug la waye lolou mom ay karar la lolou manam kumu dal rek dafa fekk ne lolou lu rar la ala kulli halin li nga xamantene mom moy li deugar moy li ñu wax sank insha Allah waye du tere nak bu ñu yexse ci biir masala yi nga xamantene ñom ño nekk ci biir suñu hadith yi insha Allah dinañu teddu téré ñu daadi léral ci ñi nga xamantene ñoom dañoo japp ne ki nga xamantene dafa ëmb mën na gis mbeureuk ñoom tamit ci seen biir mazhab yi manam tekantal yi nga xamantene ñoom ño ci aju insha Allah taala du téré ñu def ko waye dal dañoo bëggono léral li nga xamantene mom moy ne lool dal mom moy li gëna dëgër ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah amma nak légui kon baba mu ñu daadi dugg ci li nga xamantene mom moy an-nifasu manam mom lañuy tuddé gësin manam mom moy an nifasu manam niki nonu manam dérèt la jo xamantene da fay wad day juggé ci doomu manam ci jigen ji bu fekkante ne dafa ëmb ba nopi ba wara jur doom ji manam bu juré doom ji dérèt jojo and ak mom moy gësin niki nonu day nekk manam jamono manam mën na durer comme ni nga xamantene non lañ ko waxé won ci jotaay bi wessu mën na baña am benn durer manam niki non manam moy jigen ji mën na jur ni mu juré mu daldi jur ci fendi manam du amale ben deret buma andal comme ni nga xamantene non la cheikh omar al-fouti radiyallahu ta'ala anhu waxe won ci li nga xamantene mom la talibé mi toxal jëlé ko ci mom niki non cherno muntaqa tal radiyallahu ta'ala anhu indina ko ci téréem bi nga xamantene mom la tuddé al-jawahir wa durar fi sirati cheikh al-haj omar radiyallahu ta'ala anhu warda manam mu taxal ko jele ko ci talibe cheikh omar radiyallahu anhu daf len don wax nan bok na ci li nga xamantene manam xewal leguma sama borom subhanahu wa ta'ala defal mu nek teranga moy sama yaay musul bayyi julli ngir man manam moy nimu ma juré nonu la genn démé julli continuer di julli waaw nonu la manam gisul ben deretu mbeureuk ala ko lolou mom moy tamit li nga xamé manam niki nonu itam manam kon booba day daal di japp rek wala ci waxu yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhi moy da fay daal di sangu rek daal di dem julli ci manam lolou manam kon bu booba lolou manam kon ci lañuy wax na ijma la ci borom xam xam yi rahmuhumullah comme niko imam at-tabari al imam ibn al-munzir ak an-nawawi rahmatullah alayhim ak ñeneen ak ñeneen ni borom mi xam xam rahimallahu al-jami' nonu lañ ko leral neenañu manam lolou amul ben lim manam amul ben diire bo xamantene dañuy wax ni li mom moy diire bi nga xamantene moy diire minimal bi nga xamantene mom lañuy gis geusim ndax jigen mën na jur dom te du gis ben yoon geusim legi nak manam deret gi nga xamantene mom moy andak deret manam gi nga xamantene mom moy andak dom ji lolou li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ci bir ngiri manam ci bir hanafiye ak malikiye ak shafiiye ak hanabile ak zahiriye ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al jami' ñom dañu wax ne lolou bu boba mbeur lolou bu boba gisin la manam mu boba tamit amna li ñuy wax ci bu ijma moy lo xamantene danaka ijma la ci borom xam xam yi rahmuhumullah manam mom moy bu fekenteene nit ki waxtu wala ñaari waxtu laata muy jur dom ci la gisee li nga xamantene mom moy deret bu boba deret joju dañ koy jappé mu nekk deretu gisin bu boba mën nako baña jul mën nako baña téré mën bu boba daf koy téré julli manam su fekenteene ci waxtu yu julli buy dugg ci la ak yu demene ci nonu bu boba itam loolu tamit dafa yak koram manam bu boba du day wor koor gi day daal di yakku tamit manam niki nonu tamit dañ koy daal di téré yi nga xamantene mom lañu téré ki nga xamantene mom mo am geusir waye li nga xamantene mom moy benen wuute bu borom xam xam yu wuute rahmuhumullah mom moy bu fekenteene deret geusim gi dafa ñew ñaari fan wala ñetti fan laata deret gi dafa ñew manam jigen gi dafa gis deret ñaari fan wala ñetti fan laata muy jur dom manam ndax deret joju dañ koy boole ci deretu geusim wala deretu mbeureuk lay doon wala bok deret du yaqku lay doon koko borom xam xam yi rahmatullah alayhim wute nañ ci way li nga xamantene mom moy li gëna sax ci bir mazahib yi manam mazhabu fuqaha yi borom xam xam yi rahmatullah alayhim mom moy du deret gogou kat du deret jo xamantene deretu geusin la waye deret la jo xamne du yakula lolou manam mom moy li nga xamantene mom moy li gëna deugërte moy li gëna sax ci ngir borom xam xam rahmatullah alayhim way ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahmuhumullah ñom dañoo veru ci bobu atté ndax ñom dañoo wax ne deret joju nonu deretu geusin la batay ndax dañoo jufindiko qaida bi nga xamantene mom moy qaida bi dox ci fiqh borom xam xam l'islam yi rahmatullah alayhim te mom moy ma qaraba shay'a yu'ta hukma lepp lo xamantene dafa jégué mbir dañ koy jox atem manam kon bu boba ñu gis ni jégué nako te ñetti fan manam ñaar ak ñetti fan loolu lu jégué deret lu jégué gësim gi la bu boba dañ koy jox atay gësim waye nak amma su fekenteene dafa def ñenti fan juromi fan balu ko upp boba nak lolou ken dootu ko jappeti deretu geusit manam bu boba dañ koy jappé deret go xamantene fasad damul istihada lay don manam mu nek deretu jorngel deret jo xamantene deret ju yakula kon bu boba du téré jigen bi meuna julli du téré mu wor du téré niki non yenen ak yenen yi nga xamantene mom moy atté yi nga xamantene ñom ñoo aju ci deretu mbeureuk ak deretu geusit légi nak mu daldi dess ba lim moy diire bi nga xamne mom moy bi gëna yagg ci dér manam ñu avant lolu manam mu dess ben mbir mom moy tay jigen ji tay su fekenteene dafa jur dom manam ñu daldi koy ñu daldi koy def manam mu am wiladatul qaisariya manam mom moy naissance par césarienne koku tamit bu boba buñ ko jëlé bu fekenteene dafa am dérèt ju mu andal dérèt joju dérèt geusil lañ koy jappé amma su fekenteene lolou nak amu ci manam dañ genné dom ji boté amul deret yo xamantene and na ci boba dañuy japp ne dafa melni ku jur dom fek andul ak deret amma nak légui mu daal def benen mbir fofu moy su fekenteene jigen ji dafa waddal dom ji manam fek dafa eumbu bu mu leer ni eumbu na légui nak ñu jekki nak mu daal di waddal dom ji bu boba dom ji daal di and ak deret légui nak bu boba ndax dañuy japp né limu gis gëssin la wa wala dét koku tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wuti nañu ci li nga xamantene moy li gëna deugër mom lañ lay ñëk wax comme ni nga xamantene non lañ ko baxoo diko def biñu tambalé ci suñu buntu bi ba légui insha allah ta'ala manam dañuy wax ne kon deret joju bo boba li ci gëna deugër ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah mom moy deret joju dafa am tekantal su fekkantene dom ji dafa manam dafa genn manam li wad dafa am lo xamantene dafa melni jëm doomu adama mi ngi ci manam lu demene ke amna wé wala bok amna luy nuro ak bop wala luy nuro ak tank wala luy nuro ak loxo wala yu demene ki nonu wala bok yoy yep wala manam dal wala bok ay yakh wala yu nemene ke nonu boba dañuy japp ne kon nak kon ki dey limu jur limu genné manam deug la manam dafa avorter wala bok manam dal dafa tour dom ji dal dafa genn te jotul genn heureu gennam jotul waye bu boba deret gi nga xamantene mom la andal deretu doomu adama la andal kon deretu geusin lañ koy jappé mom ak ki nga xamantene ñom ño jur doom ji nga xamantene dafa mat te ñu andak deret ñom ño yam kep legi nak mu dal dess ki nga xamantene masalan dafa jur doom manam dafa wadal li nga xamantene mom la ëmbon waay ñu gis ne rek manam danaka lumbu deret kessé la wala bok mu nekk aw suux kessé bo baba kenn duko jappé li nga xamantene mom la ëmb loolu nak bu fekkentene dang ko mëna bëgg diiré ci temps bi dang ko bëgg jappé ci temps bi bobu dañ na la ñetti ñeen fukki fan la muy ñenti wër manam jigen di bu fekkentene dafa ëmb japp ci ñenti wër bo baba li nga xamantene loolu la jur bu baba nit la ko xamantene dafa mat té dafa amé roox kon bu baba day japp ne ki nga xamantene ba paré niki nonu da fay fekk mu nekk commencé a nekk ci processus bo xamantene manam kokku nit lay doon comme li nga xamantene mom lañ la limal ndax dana am mandarga guy wone ni li dal nit la bu baba nak kokku li nga xamantene mom lañuy wax ci kokku manam mom moy bu baba day yor atay ki nga xamne dafa jur doom niki nonu itam kokku nonu nga xamantene mom lañu wax dafa fekk ne dafa am roh amna yeneene atay yo xamantene dafa aju ci mom manam tay kuko avorter ndax boba dañ lay jox atay ku ray nit wa wala deet ak yeneen ak yeneene atay yo xamantene insha Allah dinañu ci ñew ci masala yi nga xamantene ñom ño nekk ci manam kitabun nikah ak yi nga xamantene ñom ño ci aju insha Allah ta'ala dinañu ci ñew buñu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala maye bañu yegg ci yalla nañ ci yalla yeggale ak jamm ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam legi nak mu daldi dess kon li nga xamantene amma legi nak lool moy li gëna wër te lool mom moy mazhabu hanafiyye ak malikiyye ak hanabila rahimahumullah amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafiyye rahimahumullah ñom dañoo beru ci bobu mas'ala ñom dañoo wax ne bu boba ñom dañoo wax ne dedet manam bu fekkentene jigen ji dafa ëmb mu leer dafa ëmb te li nga xamantene mo wad ak mom donte manam li nga xamantene donte lumbu deral la te donte aw suux rek la koku batay dañuy japp ne deret ji mi andal deret gogu deretu geusin la ndax leer na ne li mu ëmbon nit la bu boba te loolu mom moy li nga xamantene mom lañu tek mbir mi ala kulli halin lol mom moy wote bi tet li nga xamne mo ci aju tek tekantal nak mom moy bu fekenteene shafi'i lay rahmatullahi alayhim ñom ala kulli halin daf lay tere julli te daf lay tere wor deret joju day tere jigen gi mu julli da koy tere mu wor niki nonu da koy tere mu jallal alquran ak mbolam yenen atay nga xamantene mom lañ ci aj amma ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahmuhumullah té ñom ñoy hanafiyé ak malikiyé ak hanabilé rahmatullah alayhim bu boba ñom ci bobu masala dañuy wax né bu boba yoy balam ko ko téré faw mu yegg fi nga xamanténé mom lañ la waxon té mom moy ñenti wéri té mom moy manam bu juré manam mu lér ni limu génné dafa am luy wané ni ki nak nit la té yegg na ci daraje doomu adama li nga xamanténé nak mom motax borom xam xami rahmatullah alayhim mën indi gogou téxantal ci ñenti wér yoy moy hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al-bukhari rahmahu allah ta'ala nik nonu yeneene boromi xam xam rahimahumullahu ta'ala tokhol nañ ko mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne manam yalla day bind doomu adama manam khalaqallahu ibnu adama fi batni ummihi yalla dafay bind doomu adama ci biiru ndayam mu nek ñeen fukki fan yu ñeen fukki fan yu jekki manam tok ndox lay doon nutfa yenen ñeen fukki fan yi ci dess mu da di nek alaqa lo xamantene manam da fay manam day adherence lay doon lo xamantene da lumbu deret la bo xamne day lonku kesse ñeneen ñeen fukki fan yi nga xamantene mom mo ci dess mom day da di nek mudhara manam mom moy yap day melni yap bo xamantene dañ ko yey manam ba mu mok legi mu ne yenen ñeen fukki fan yi ci dess nak mu na summa yakunu khalqan akhar boba nak yenen ñeen fukki fan nak day da di nek benen mbir mindeef yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala boba nak day wacce yoni malaka mu dal ñew nak ci ñeen ñettelu ñeen fukki fan bi manam bu boba day wacce malaka bobu mom moy def ci mom ruham niki nonu tamen mom moy wacce dogalam yi manam ban bis lay judd ak kañ lay de ak lan mo koy dal wërsegum ak yeneen yi nga xamantene ñom ñoo aju ci yoyu ba wacce ci dogal gi ba wacce ba xam day dem aljana wala day dem safara yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamantene jitu na ci dogalam borom bi subhanahu wa ta'ala ci na def leen di yobbu aljana te yalla bu ñu boole ci ñi nga xamantene day waral ci ñoom ak sanjam ak meram jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu wa 'azma sultanuhu wa taqaddasat asma'uhu legi nak bu boba mu da di dess kon fi tamit benen mas'ala mom moy tay bu fekente ni jigen ji dafa gis mbeureuk astaghfirullah manam dafa gis geusim manam dafa jur domam bu boba mu daadi gis geusim ci bis bu ñeek bi deret ja daadi arrêté bu boba lolu amul benn leunt day daadi sangu ji rek niki nonu daadi dem def li nga xamantene mom la doon def legi bu fekente na dafa dem tamit ba ñaar ñeen fukkelu manam dem ñaari fan ñetti fan ba fukki fan yoy yep amul benn leunt ci mbolam borom xam xam yi rahmuhumullah manam niki nonu mu daadi dem ba fan wéri fan muy kontiné di gis dérèt jojo batay amul benn leunt ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah légui bu boba ñu daadi dem ba bu dem ba ñeen fukkelu fan bi nak bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay ak hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañ nan ñun de fi lañu mëna yam ndax li nga xamantene mom moy hadithu ام سلمة رضي الله تعالى عنها بنك سنن امام ابو داود رحمه الله من كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وليله من النفساء نيغا خامن كيغا خامنتي موي نفساء مانام كيغا خامن دا فا غيسون مبرب جامونا يننتي بي صلى الله دا فا غيسون غسين jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da dan tok ñeen fukki fan manam bu boba mu dadi manam ñeen fukki fan ak ay guddem manam loolu la dan tok waye hadith bobu manam lool moy sen dalil waye hadith bobu dafa daif te amul ben hadith ci hadith yi nga xamantene ñoom ñoo ñew ci buntu bobu yi walen werna lol mom motax maliki yey ak hana ak maliki yey ak shafi'i yey rahimahumullah dadi wax ne jurom ben fukki fan dal mom moy li upp manam moy 60 jours manam ñaari wer yo xamantene ñaari wer yu mat seuk la lol mom moy li nga xamantene mom moy li upp li nga xamantene mom lañu mëna gis geusine te lolou ñom dañ ci tek lo dal ni comme hadith yi deja ben hadith weru ci te tamit même hadith bobu su fekkonté ne werna dafa wax ne ñom liñu gisone jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy gis nañu jigen jo xamantene tok na lu tollo ñeen fukki fan lolu téréwul ci yeneeni dekk niki nonu yeneeni jamono mu am yeneeni jigen yu gis lu upp lolu motax borom xam xamu maliki yey rahmatullahi alayhim manam borom xam xamu shafi'i yey rahmatullahi alayhim dadi wax ni ñeen fukki fan nak mom moy lu upp li jigen ji mëna tok ci lu upp li nga xamantene mom la koy meuna gis moy 40 jours dal moy maximum yi mu koy meuna gis ci li ci upp ci jamono ci jigen ñi waye nak leg mu am jigen ño xamantene dinañu dem ba ñaari wër lolu dal manam mom moy li nga xamantene mom mo gëna dëgër ci seen mazhab amma ñi nga xamne ñom ñoy maliki rahmuhumullahu ta'ala ñom dañu ne ñun laaj ñañu jigen ñi nga xamne ñom ñoy ñu jëk ñi jigen ñoñu ñom tektal nañu ba wax nañu ñom ñepp biñu xolé ndat leen ñom gisunu ci kenn ko xamantene daana dépasser 60 jours dan na ci dépassé manam ñaari wër yu mat bu boba lool motax ñu daal di teunk mbir mi ci ñaari wër lool nak mom mo indi wuté yi nga xamantene mom la borom xam xam yi wuté rahmatullahi alayhim té ko mbir mi dañ ko tek rek ci mbir mi ndax amna waaw wala deet insha Allah li nga xamantene mom moy li gëna deugar ci bobu masala manam mom moy kon li nga xamne mom la shafi'i yi wax ak maliki yi rahmatullahi alayhim amma shafi'i yi teunki gi nga xamantene mom lañ wax ne li ci ëpp 40 jours lay doon waye leg leg mën na dem ba 60 jours lolu teunk la bu rafet te bo xamantene mat na bayyi xel legi nak kon bu boba bu jigen bi masalan gise lu ëpp kon 60 jours li nga xamantene mom moy ay gëssine bu boba nak dañuy japp ne kon li nga xamantene mom mo ci teggu bu boba dañuy set amma su fekente ne manam dafa gis na gëssine masalan 60 jours mu daal di gis li ci teggu ñu daal di gis ne ah dañuy daal di xol ndax dérèt yépp nuro bu fekente ne dérèt du ñëkk ji masalan dafa ñuul bu boba di fan yoy nga xamantene ci la doon gis dérèt du ñuul gi rek loolu lay jappé mu nekk gëssine gi amma yenen fan yi nga xamantene mom lay gis dérèt gi nga xamné dafa xonk wala bok mu gis lu jaune bu boba lool doot ko jappé gëssine daf koy jappé li nga xamantene mom lañuy wax istihara li mom moy li nga xamantene moy tekantal tamit gi aju ci gogu masala légui mu daal di dess tamit fofu masalan tay su fekenteene day gis dérèt muy dag dagé boba bép bis bo xamantene gis nako dérèt daf koy daal di manam daf koy daal di konté wala benn fan bu mat amma tay masalan tay xolal bu fekenteene jigen ñi mo xam dafa gis gëssine mo xam dafa gis mbeureuk mu daal di gis tay manam mu daal di xey suba gi daal di gis dérèt manam waye touti la gis rawati na ci fan yi nga xamantene ñom ñoy fan yu mujji bu boba après mu daal di gis ne setna manam mom moy jël na coton bi wala morso tek nako ci peuy gi mu daal di gis ne amul dara manam place bi dérèt di génné mu daal di gis ne amul dara lo xamantene tak na ci manam amul dérèt bu ci tak waye mos waye amul dara lu ci tak tekki wul ne dara bu ci tak li nga xamantene mom lay tekki moy dérèt bu ci tak ndax mos li nga xamantene mom lañu xam mom moy place bobu du ñak leg leg muy am ay manam muy baña nek lo xamantene day wow manam leg leg mu xawa am lo xamantene dana ci manam bu ci tege morso mu am ak toy toy go xamantene dana ko laal lolu mom moy li nga xamantene mom moy li upp ci jamono yi kon nak bu boba li nga xamantene manam mom lañuy wax bu ci tege te dara takku ci manam mom moy dérèt takku ci wala bok rek li nga xamantene mom lañuy wax al qasatul bayda moy ndox mom nga xamantene da fay wex wala leg mu da melni manam mu melni dem jeng couleuru khalis wala bok leg leg ci yenn waxu borom xam xam yi rahimahumullah leg leg mu dadi melni manam comme couleuru manam moñ ndox mo xamantene ndoxu moñ la wala leg leg tamit mu dadi melni man yu ci lu wex yi yep ay woute la yo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhi woute nañ ko ci qasatul bayda mi mel waye lolu ala kulli hal jigen ni ñom xam nañu ko té niki nonu tamit manam comme ni nga xamné nonu lako al-hattab wa rahimahullah manam amana wouté yi nga xamantene mom lañu wouté ci toxal yi dafa fekk né jigéen ni selon sen âge ak selon sen jamono ak selon fi ñuy né ak selon sen wërgu yaram manam ci le dérèt ñonam ci la ndox mom di wouté ala kulli hal bu gisé bénn ci ñaar yoyu ci bis bi bu woba nak day daal di sangu daal di julli bis manam fan manam jamono ji nga xamantene manam moy waxtu yi nga xamne ci lañu nek wala waxtu yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu su gisate dérèt bi mu daalé arrêté wat manam nonu lay def waye bis bu mu gis dérèt donte tok dérèt kessé la daf koy jappé comme benn bis bu mat seuk loolu mom moy li nga xamantene te bu ndax bu boba du ci mëna wor itam kon loolu mom moy li nga xamantene mom mo aju ci te yoy te xantal légui nak bu fekkante nak dafa gis masalan dérèt manam dérèt gëssine mu daal di koy gis masalan fukki fan ak juroom wala bok mu gis ko ñaar fukki fan ñu daal di cey tek manam juroomi fan mu daal di gisat benen dérèt booba dañ nan la dérèt joju dérètu gëssine la su fekente ne couleur bi couleuru dérèt gëssine bele la won wala melom la jor wala bok daal ala kulli halin ay caractéristiques am la yor waye su fekente ne dérèt ji masalan bi dérèt juroomi fan yoy ñu ci tek dérèt ji nga xamanteni mom la gis dafa xamne ah dérèt ji de la daan gis buma daan gis mbeureuk té jamono ji nga xamantene mom la gis gëssine dérèt ji ma gis bokut ak ji bu boba day japp né dérèt ji nga xamantene mom la mujjé gis mom man dérètu mbeureuk la waye sudul lolu rek day daldi bolé di bolé ba mu mat mu def li nga xamné mom lañ wax ma sa bu talfiq mom moy muy bolé fan yi di len bolé ba mu mat 60 jours su démé ba mat 60 jours nak bu boba bu gisété dérèt boba day japp né dérèt jojo dérètu gëssin dérèt dérètu mbeureug la li mom moy téxatal li nga xamantene ñom ño ci aju ci waxu borom xam xami rahmahumullah légi nak mu daal di dess tamit kon légui nak mu dess ki nga xamantene mom lañuy wax al istihada mom moy dérèt bi nga xamantene mom lañuy wax dérèt bi yaqtu dañ koy wax damu fasadun wa illa